ประมาณปลายปีพ.ศ. 2544คุณดวงใจได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งคุณดวงใจเล่าว่าไม่ได้จัดพิธีแต่งงานหรือว่าเลี้ยงฉลองอะไรใหญ่โตก็รับรู้กันแค่ในหมู่ญาติพี่น้องเท่านั้นนะคะคุณดวงใจเป็นสาวโสดวัย40ต้นค่ะส่วนสามีนั้นเป็นพ่อม่ายเมียเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีลูกติดเป็นผู้ชาย2คนแต่ว่าต่างก็แต่งงานแยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดโรงแรมของสามีที่คุณดวงใจได้อยู่อาศัยนั้นก็เป็นโรงแรมเก่าแก่ซึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นโรงแรมประจำจังหวัดผ่านไป2ชั่วอายุคนจึงหลงเหลือเพียงแค่อดีตที่อยู่ในความทรงจำของคนรุ่นเก่าเท่านั้นโดยสภาพของโรงแรมเป็นตึก2ชั้นขนาดใหญ่ยาวถึง30เมตรเศษข้างหนึ่งติดรั้วริมถนนใหญ่แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นลานจอดรถแล้วก็สวนดอกไม้ประดับถัดไปก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ยาวติดต่อกันหลายสิบห้องโดยสร้างขึ้นภายหลังแต่ว่าเป็นทรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดที่พักของคุณดวงใจก็คืออาคารพาณิชย์ห้องแรกด้านข้างเปิดโล่งเชื่อมต่อกับบริเวณสวนหย่อมก็เปิดขายสินค้าแล้วก็เครื่องดื่มประเภทพวกกาแฟโบราณแล้วก็น้ำอัดลมสำหรับแขกผู้มาพักแล้วก็คนมาค้างคืนทั่วไปนะคะงานเกือบทุกอย่างของสามีเป็นคนดูแลส่วนคุณดวงใจนั้นก็มีหน้าที่คอยตรวจเช็คความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องพักเพราะว่าถึงแม้จะเป็นโรงแรมเก่าแต่ว่าก็ยังคงมีแขกมาพักเกือบเต็มทุกคืนคงจะเป็นเพราะว่าราคาถูกหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจคุณดวงใจเล่าว่าสามีเองเคยเล่าให้ฟังว่าโรงแรมนี้จริงๆแล้วอากงเป็นคนสร้างตั้งแต่สมัยที่อพยพมาจากเมืองจีนใหม่ๆพร้อมกับอาม่าเขาบอกว่าอากงเคยเป็นขุนนางในสมัยจักรพรรดิปูยีก็เป็นผู้ครองราชองค์สุดท้ายทีนี้พอเกิดสงครามภายในก็เลยชวนภรรยาหนีตายมาที่เมืองไทยส่วนอาม่านั้นมีเชื้อสายราชนิกูลเป็นคนค่อนข้างไว้ตัวไม่พูดคุยกับใครเท้าก็รัดจนเรียวเล็กห่อผ้าขาวมิดชิดตามประเพณีของโบราณจีนเพราะว่าเป็นคนเคร่งครัดประเพณีเป็นอย่างมากสามีเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆนั้นอากงมีหน้าที่ยกน้ำล้างเท้าเข้าไปให้อาม่าทุกคืนเพื่อทำความสะอาดแล้วก็จะไม่ให้ใครเห็นกรรมวิธีนี้เลยและเวลายกน้ำกลับจะได้กลิ่นเหม็นเน่าจนแทบอาเจียนทุกครั้งคุณดวงใจได้แต่นึกในใจว่าโชคดีที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปหลายปีก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ใหญ่ประจำตระกูลไม่งั้นก็คงจะมีหวังค้างเติ่งอยู่บนคานทองเป็นแน่จนกระทั่งบ่ายวันนึงค่ะบรรยากาศในวันนั้นค่อนข้างเงียบเหงาในร้านกาแฟไม่มีลูกค้าสักรายเตี่ยกับม้าไปพักผ่อนบ้านลูกชายคนเล็กสามีก็นั่งคิดบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ที่โต๊ะด้วยความที่คุณดวงใจรู้สึกเซ็งก็เลยข้ามฟากไปตรวจความเรียบร้อยในโรงแรมขณะที่เดินไปหยิบสมุดบันทึกของคนที่พักแรมอยู่ที่เคาน์เตอร์เห็นมีห้องว่าง4ห้องชั้นล่าง3ห้องชั้นบน1ห้องก็เลยถือพวงกุญแจเดินไปสำรวจความเรียบร้อยกำลังจะก้าวขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสายตาก็มองไปเห็นด้านหลังของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดกี่เพ้าสีแดงเลือดนกมีลายปากสวยสะดุดตาและแม้รูปร่างที่เห็นจะค่อนข้างบอบบางผมสีขาวปนเทาที่เกล้ามวยไว้ตรงต้นคอทำให้รู้ว่าคงจะอายุมากแล้วก็เลยพยายามเร่งฝีเท้าก้าวเดินตามไปคือนึกอยากจะเห็นหน้าละค่ะคิดว่าคงจะเป็นพวกหางเครื่องเพราะว่าเวลาที่มีวงดนตรีมาเดินสายเปิดทำการแสดงก็มักจะมาพักอยู่ที่นี่คุณดวงใจบอกว่าหลายคนที่เป็นแดนเซอร์หรือว่าเป็นนักแสดงเมื่ออยู่บนเวทีแล้วคือดูดีไปหมดแต่พอได้เห็นหลังเวทีแล้วแทบจะจำกันไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นคนละคนไปคุณดวงใจชอบแอบมองพวกเขาก็เลยเร่งฝีเท้าตามไปแต่ตามยังไงก็ไม่ทันยิ่งเร่งก็เหมือนยิ่งไกลค่ะทั้งที่เธอคนนั้นก็คือเดินแบบหน่วยนาฏแล้วก็เชื่องช้าพอถึงชั้น2ก็กวาดสายตามองหากลับไม่เห็นแม้แต่เงาก็เลยคิดว่าคงจะเข้าห้องไปแล้วคิดจะเดินไปตรวจแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องไปดูอ่างเก็บน้ำบนดาดฟ้าก่อนเพราะว่าที่นี่ไม่มีห้องพักมีเพียงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ดูดเอาน้ำบาดาลขึ้นมาพักไว้สำหรับใช้ในโรงแรมในขณะที่กำลังลงมาข้างล่างหางตาก็เหลือบไปเห็นชุดแดงๆอยู่เร็วๆเหลียวหาก็ไม่รู้ว่าผลุบหายไปทางห้องไหนนึกสงสัยว่าใช่พวกหางเครื่องหรือเปล่านะกะว่าจะลงไปถามพนักงานแต่พอก้มมองหมายเลขห้องที่จดไว้บนฝ่ามือเห็นเป็นห้องที่3นับจากด้านหน้าแต่แล้วก็ต้องชะงักลังเลว่าจดมาผิดหรือเปล่า คือดูเหมือนว่าเงาสีแดงแวบเมื่อกี้นี่คือหายเข้าไปในห้องนี้ก็เลยตัดสินใจรีบไขประตูเข้าไปแล้วก็ต้องโล่งอกเพราะว่าในห้องนั้นไม่มีใครอยู่จริงๆค่ะคิดว่าผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อาจจะเดินเข้าเที่ยวออกนู่นออกนี่ไปหรือว่าตาฝาดไปทีนี้เดินไปไขบานเกล็ดหน้าต่างให้เปิดออกมองจากห้องนี้ก็จะเห็นบริเวณบ้านได้ถนัดตาซึ่งสามีก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำบัญชีในร้านไปแล้วก็ไม่มีลูกค้าที่ร้านขายกาแฟไปสักคนหนึ่งความรู้สึกเบื่อทำให้ไม่อยากรีบลงไปข้างล่างคุณดวงใจก็เลยเดินไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเห็นที่นอนแล้วก็อยากจะงีบสักตื่นแต่ก็ขี้เกียจปูที่นอนใหม่เลยได้แอบมองสามีอยู่เงียบๆเหมือนรู้สึกตัวเองเป็นโรคจิตแล้วค่ะที่อยู่ๆอยากมองคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวประมาณนี้เมื่อคิดในใจเห็นทีจะต้องไปบอกกับพนักงานประจำเคาน์เตอร์ว่าให้เก็บห้องนี้ไว้นะเผื่อจะแอบขึ้นมาช่วงงานในร้านยุ่งๆเพราะมีหลายอย่างที่มีหลายครั้งที่ของหายแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้กำลังจะลุกขึ้นค่ะก็ปรากฏว่าหาวติดกันแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นที่มีลมเย็นๆโชยมาปะทะตัวขนลุกจนบอกไม่ถูกก็ต้องรีบสาวเท้าไปที่ประตูคราวนี้ลมเย็นๆนั้นเนี่ยมันเหมือนมีรูปร่างเพราะได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่มันเย็นตวัดรัดไปบนขาทั้งสองข้างคุณดวงใจถึงกับตกใจค่ะอุทานออกมากรีดร้องแล้วก็ล้มตึงคว่ำหน้าลงไปทั้งตัวรีบกระเถิบหนีแต่ว่ามองหาอะไรไม่เห็นก็ผุดลุกขึ้นนั่งก็ถูกจู่โจมอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่มองไม่เห็นมันถาโถมเข้ามาทางร่างโอบกอดตัวเอาไว้จนรู้สึกอึดอัดผีแน่นอนเลยคือคิดในใจตอนนั้นก็ตะโกนร้องลั่นแล้วก็ล้มลงหมดสติคิดว่าคงไม่นานนักเพราะว่าลืมตาขึ้นมาก็ยังคงอยู่ในห้องนั้นสามีก็กุลีกุจอมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้แล้วก็ประคองไปนั่งบนเตียงรู้สึกปวดหัวมากหน้าผากโนขึ้นมาแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาตลอดพนักงานก็ช่วยกันเอาผ้าไปซักให้เปิดพัดลมแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์พัดให้อีกแรงหนึ่งก็เลยแอบกระซิบบอกสามีเบาๆบอกว่าผีหลอกฉันถูกผีหลอกก็นึกอายเนาะเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่สัมผัสได้ก็ไม่รู้ว่าผีหรือเปล่าโชคดีนะที่เป็นช่วงบ่ายก็เลยไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่ในโรงแรมไม่งั้นละอายเลยสามีสายหน้าแล้วก็ทำทีเป็นห้ามพูดพร้อมกับจูงมือกลับไปบ้านพักบอกใครๆว่าลื่นล้มในห้องก็เลยตกใจกรีดร้องเสียงดังอาจจะเป็นเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ว่าแอบมาบอกความจริงในภายหลังบอกว่าผู้หญิงที่สวมชุดกี่เผาสีแดงนั่นน่ะอาม่าของเขาเองเป็นชุดโปรดที่ท่านนำมาจากเมืองจีนแล้วก็สั่งให้สวมให้ตอนฝังส่วนห้องนั้นก็เป็นห้องโปรดที่ท่านมักจะขึ้นไปงีบหลับแล้วก็แอบสังเกตความเป็นไปในบ้านเมื่อตอนท่านตายใหม่ๆก็มีคนเจอบ่อยๆเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังนี่ห้องก็ถูกปิดตายแต่หลายปีมานี้ไม่มีใครเห็นท่านอีกก็เลยเปิดให้ลูกค้าเข้าพักตามปกติจนกระทั่งวันนี้แหละถึงได้รู้ว่าแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วท่านก็ยังไม่ไปไหนและก็ยังคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณดวงใจนั้นนี่อยากจะลองดีสงสัยจะถูกใจหลานสะใภ้วัยดึกกระมั้งคะถึงได้กอดรัดฟัดเหวี่ยงเอาขนาดนั้นเล่นซะหัวโนปากเจอกินแกงกินเผ็ดไม่ได้ไปหลายวันแถมกลายเป็นคนกลัวผีตอนแก่ซะอีกเวรกรรมจริงๆเรื่องราวแปลกๆที่คุณผู้ฟังบางคนนะคะอาจจะเคยประสบพบเจอมาแล้วล่ะคือการที่ไปในสถานที่แปลกๆสถานที่ที่ไม่เคยไปอาจจะเช่นไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่คนอาจจะไม่ใช่อะไรนะที่เป็นสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามมาด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้ที่บีจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยบอกว่าประมาณปี2531นะคะประมาณต้นปีตอนนั้นคุณวิชัยเองกับครอบครัวก็ชวนกันเช่ารถตู้ไปเยี่ยมพี่ชายซึ่งย้ายไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดลำปางทุกคนก็วางโปรแกรมเอาไว้ว่าจะพักที่ลำปางสักคืนหนึ่งคือรุ่งเช้าก็จะได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในตัวจังหวัดด้วยแล้วพอบ่ายก็ค่อยบึ่งไปค้างคืนที่จังหวัดเชียงรายก็แวะเที่ยวตลาดชายแดนที่อำเภอแม่สายไปแล้วก็เลยไปค้างบ้านญาติที่จังหวัดตากก่อนจะกลับกรุงเทพทุกคนก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะถึงลำปางประมาณ5โมงเย็นกว่าๆพ พี่ชายก็ชวนพักด้วยกันที่บ้านพักแต่ว่าทุกคนก็คือมี10กว่าคนรู้สึกไม่สะดวกเกรงใจเพราะเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำมันต้องรอคิวกันนานไม่พอใช้แน่นอนแล้วก็ในหมู่ของทุกคนคือรู้สึกรู้ใจกันดีว่าธุระส่วนตัวตอนเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดพี่ชายก็เลยแนะนำว่าบ้านใกล้ๆมันที่ใกล้ๆเนี่ยมันมีบ้านพักซึ่งเป็นแฟลตสร้างไว้เอาเพื่อขายบังเอิญนะคะว่าประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่ขายเจ้าของก็เลยปรับปรุงให้เป็นห้องเช่ารายวันไปทุกคนก็เลยชวนกันไปดูซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจละค่ะตัดสินใจกันว่าพักที่นี่ดีกว่าแฟลตที่ว่านี้คุณวิชัยอธิบายดังนี้นะคะคือเป็นตึก3ชั้นด้านหน้ามีลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องอาหารด้านหน้าก็เป็นทั้งที่ต้อนรับแขกแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาติดต่อแล้วก็รับประทานอาหารเป็นในเวลาเดียวกันไปด้วยส่วนภายในตึกนี้ไม่มีลิฟต์บริการนะหลังจากรับกุญแจห้องแล้วก็พากันแยกย้ายไปดูห้องโดยคุณวิชัยกับคุณพงษ์ซึ่งเป็นคนขับรถนอนห้องเดียวกันเพราะว่าสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็เรียกใช้บริการกันบ่อยหลังจากที่พี่พงษ์ไปเอารถมาจอดที่ด้านหน้าทุกคนต่างก็พากันมาขนกระเป๋าของตัวเองขึ้นไปบนห้องแต่น้องสาวคุณวิชัยคนนึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนห้องได้ไหมก็เลยถามว่าทำไมเพราะห้องที่อยู่เนี่ยมันก็อยู่ชั้นเดียวกันแถวเดียวกันอะไรมันก็น่าดูเหมือนกันไปหมดเธอบอกไม่รู้บอกไม่ถูกรู้แต่เพียงว่าพอเข้าไปในห้องแล้วมันเย็นเย็นวูบวาบยังไงบอกไม่ถูกลูกสาวของเธอวัยประมาณสัก2ขวบเศษค่ะก็เอาแต่เหลียวล็อกแลกมองไปรอบหน้าไปรอบๆห้องแล้วก็วิ่งเข้ามากอดแม่ไม่ยอมปล่อยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องพอเดินออกจากห้องอาการที่ว่ามันก็หายไปลูกสาวแกก็เที่ยววิ่งไปเคาะห้องนู้นห้องนี้หัวเราะคิกคักแต่ก็ไม่ยอมเข้าไปในห้องที่พักเด็ดขาดซึ่งตอนนั้นคุณวิชัยก็ไม่ได้คิดอะไรมากละค่ะนอกจากบ่นน้องสาวว่ามากเรื่องพร้อมกับเปลี่ยนกุญแจห้องให้ก็ขนของขึ้นไปบนห้องบนชั้น3ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ออกเดินไปนั่งเล่นที่ริมระเบียงรอเวลาให้พี่ชายมารับไปกินข้าวพี่ชายบอกว่าพรุ่งนี้จะพาไปดูโรงงานชามตราไก่ที่มีชื่อเสียงของลำปางแล้วก็แวะไปนมัสการพระธาตุลำปางก่อนค่อยไปที่เชียงรายกลับถึงที่พักต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องหลับไปได้พักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่นพี่พงษ์นอนหลับแล้วส่งเสียงดังสนั่นเลยคือการกรนของแกค่ะสักพักหนึ่งแกก็ค่อยๆเบาเสียงลงเปลี่ยนเป็นเสียงหายใจแรงๆคุณวิชัยก็พลิกตัวหนีตั้งท่าจะหลับต่อแต่ก็ได้ยินเสียงพูดอะไรงึมงำไม่รู้ก็เลยพลิกตัวกลับไปหรี่ตามองดูแล้วก็ขำคิดดูว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขับรถมาทั้งวันก็เลยเหนื่อยหนักถึงขั้นละเมอได้แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคือแกจะพูดหยุดเหมือนกำลังสนทนากับใครบางคนเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะค่ะคำพูดคำจาของแกก็พยายามเงี่ยหูฟังพอกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาไปอําแกในรถแต่ก็มีอีกเสียงนึงอ้อไปเหมือนว่าแกเอาแต่รับฟังแล้วก็รับคำใครบางคนอยู่ฝ่ายเดียวจนนานพอสมควรเสียงมันถึงได้เงียบลงไปก็เลิกสนใจแล้วก็หลับตาลงอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นมันก็เหมือนที่นอนไหวยวบคิดว่าพี่พงษ์คงลุกไปเข้าห้องน้ำได้ยินแกพูดว่าที่นี่เหรอไหนอ่ะก็เลยหรี่ตามองดูเห็นแกเดินไปปิดไฟห้องน้ำทำให้ทั้งห้องมืดกว่าเดิมค่ะคือธรรมดาทุกครั้งที่นอนโรงแรมเนี่ยคุณวิชัยบอกว่าจะเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็แง้มประตูห้องน้ำไว้เงาดำตะคุ่มของแกก็เดินกลับมาที่เตียงก็รีบหลับตากลัวแกอายถ้ารู้ว่าเห็นแกทำอะไรประหลาดรู้สึกว่าแกจะนั่งลงข้างตัวของคุณวิชัยนะแล้วก็ก้มหน้าลงมามองใกล้ๆแล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่ในลำคอแบบ อะไรอย่างนี้ชักจะรู้สึกกลัวขึ้นมาละสิทีนี้คือมันกลัวแบบบอกไม่ถูกอะเพราะว่าคุณวิชัยกับคุณพงษ์คือสนิทกันมากพักร่วมห้องด้วยกันบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเห็นอาการแปลกๆแบบนี้มาก่อนก็เลยนอนนิ่งๆกำหมัดแน่นรอดูซิว่าแกจะเอายังไงกันแล้วพี่พงษ์ก็ลุกขึ้นยืนหัวเราะเดินกลับไปเปิดประตูออกแล้วก็ไปที่ระเบียงคือเปิดแล้วก็ปิดอยู่งั้นเดินกลับมาที่เตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนนิ่งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนคุณวิชัยเผลอหลับไปตอนเช้ามามัวแต่รีบทำธุระส่วนตัวแล้วก็ขนสัมภาระไปลงที่รถพี่ชายมารับพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนลืมเรื่องที่ตั้งใจที่จะอำพี่พงษ์ซะสนิทจนกระทั่งบ่ายหลังจากร่ำลาพี่ชายเสร็จก็เลยเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปรับประทานอาหารเย็นที่ปั๊มน้ำมันริมทาง อยู่ๆพี่พงก็ถามขึ้นมาว่ากลัวผีหรือเปล่าก็เลยตอบพี่พงไปบอกกลัวสิว่าแต่ผีแบบไหนล่ะถ้าอยู่ๆมาปรากฏตัวให้เห็นจังๆจะแหกปากให้ลั่นเชียวก็ตอบแล้วก็นึกถึงอาการแปลกๆของแกเมื่อคืนได้แล้วก็นึกกลัวขึ้นมาถ้าจะแยกห้องกันนอนซะแล้วล่ะคืนนี้พี่พงบอกไม่ถึงขนาดนั้นผีมาให้เห็นในความฝันน่ะพี่พงก็ตอบแล้วก็มองไปยังคนอื่นที่พากันหยุดคุยคอยฟังแกเล่างั้นไม่กลัวเท่าไหร่ว่าแต่พี่ไปเจอที่ไหนมาก็ที่ห้องพักเมื่อคืนนี่แหละแกก็ตอบแล้วก็เล่าให้ฟังแกบอกว่าเมื่อคืนนี้พอล้มตัวลงไปนอนเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเตียงผู้ชายคนนั้นดูหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นคนเหนือคือร่างผอมบางหน้าตาหล่อเลยล่ะผิวขาวๆสวมเสื้อมอห้อมกางเกงแบบชาวเขาคิดว่าเป็นความฝันแน่เพราะว่าไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าแปลกใจอะไรชายหนุ่มคนนั้นก็มาปลุกแกให้ลุกขึ้นมานั่งถามว่าจะไปไหนมาทำอะไรที่นี่พอตอบไปเขาก็บอกว่าอยากไปด้วยพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมก็เลยบอกเขาไปว่าตัวเองเป็นคนขับรถเท่านั้นถ้าจะตามไปก็ต้องขออนุญาตผมก่อนก็คือขออนุญาตคุณวิชัยที่เป็นคนจ้างชายหนุ่มคนนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายอยู่ในห้องนี้นะแขวนคอตายตรงระเบียงด้านนอกมีคนช่วยไว้แล้วก็เอาลงมานอนตรงที่ที่พี่พงนอนแต่แล้วก็ไม่รอดหลังจากขาดใจตายก็เลยติดอยู่ในห้องนี้ไปไหนไม่ได้พี่พงถามว่าทำไมถึงฆ่าตัวตายล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆหน้าตาก็ดีเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาอกหักไปหลงรักนักร้องคนนึงและถูกหลอกจนหมดตัวแล้วก็ทิ้งเขาไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเขาให้พี่พงช่วยบอกว่าตอนเช้าให้จุดธูปชวนเขาด้วยรอให้ธูปหมดดอกแล้วค่อยออกจากห้องเพื่อเขาจะได้เป็นอิสระตามไปเที่ยวด้วยเขาว่าเมื่อครู่ก็พยายามติดต่อแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ได้ฟังถึงตอนนี้คุณวิชัยถึงกับขนลุกนึกถึงเสียงหัวเราะแบบ ในลำคอเมื่อคืนนะคืนเป็นอาการแปลกๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับเล่าให้ทุกคนฟังพี่พงบอกแกไม่รู้สึกตัวเลยโชคดีที่ตื่นเช้าต่างคนต่างรีบก็เลยทำให้ลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทไม่งั้นเห็นทีคราวนี้คงไม่สนุกแน่เพราะว่ามีผีตามมาด้วยแต่คิดๆไปแล้วคุณวิชัยบอกก็สงสารเขาเหมือนกันนะมีชีวิตอยู่ดีๆไม่ชอบต้องฆ่าตัวตายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแถมตายไปแล้วยังไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสิงสู่อยู่แต่ในห้องเงียบๆเงาๆทุกข์หนักกว่าอกหักตั้งเยอะนั่นสิทั้งน้องสาวทั้งหลานสาวถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆเวลาที่เข้าไปในห้องนั้นคุณวิชัยบอกว่าถ้าเช้าวันนั้นพี่พงบอกคุณวิชัยคงบอกว่าทางที่ดีนะผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนอย่ามายุ่งอย่ามาเกี่ยวกันเลยดีกว่าอันนี้แค่ฟังนี่ยังขนลุกขนพองคืนต่อมาหลังเข้าพักโรงแรมในเชียงรายก็เลยต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนกันเป็นแถวใครจะไปรู้ล่ะเนาะเดี๋ยวอยู่ๆผีตัวใหม่มาเข้าฝันขอตามไปเที่ยวอีกมีหวังยุ่งตายลำบากใจกันทั้งคนทั้งผีโดยเฉพาะคุณวิชัยเป็นคนจัดนำเที่ยวไม่ยอมนอนห้องเดียวกันกับพี่พงอีกเลยกลัวแกจะนึกอยากติดต่อกับผีตอนดึกๆอีกก็นี่ผีนะใครจะไม่กลัวล่ะคุณวิชัยบอกนะคะอ่ะขอบคุณคุณวิชัยด้วยค่ะกับเรื่องนี้ผีอยากจะตามไปเที่ยวในปีพุทธศักราช2538คุณวุฒิชัยได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอยู่แถวย่านหนองแขมสมัยนั้นคุณวุฒิชัยบอกว่าสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะเปิดดำเนินการได้ไม่นานตึกอำนวยการตึกเรียนล้วนเพิ่งปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆบนอาณาบริเวณหลายร้อยไร่แล้วก็มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมก็เพื่อรองรับภาควิชาการต่างๆที่กำลังจะเปิดเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไปหอพักของที่นี่ก็ดูใหม่ดูสะอาดสะอ้านสร้างอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยแล้วก็มองเห็นทุ่งนาป่าโปร่งน่าอยู่อาศัยมีนักศึกษาพักอยู่เต็มตลอดทั้งปีเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างไกลจากถนนซึ่งเป็นถนนใหญ่อยู่เกือบ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนหนังสือที่นี่แล้วก็พักอยู่ที่หอที่นี่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดทั้งนั้นที่สำคัญค่ะค่าเช่าคือถูกกว่าหอพักข้างนอกมากเลยพวกเราชาวหอพักต่างๆก็รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีอาจารย์ที่ดูแลหอพักก็เป็นหนุ่มโสดทั้ง5คนวัยก็ไล่เลี่ยกันกับทางคุณวุฒิชัยไม่มากนักก็เลยยิ่งทำให้เหมือนมีเพื่อนรุ่นพี่เอาไว้คอยดูแลมากกว่าครูอาจารย์เ เมื่อตอนที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆคุณวุฒิชัยเล่าว่ารู้สึกนอนไม่ค่อยจะหลับอาจจะเป็นเพราะแปลกที่แปลกทางก็ได้บางทีก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยทำให้สะดุ้งตื่นกลางดึกพอตื่นแล้วก็ชอบลุกขึ้นมานั่งบนเตียงพร้อมกับสอดสายสายตามองลอดบานเกล็ดหน้าต่างออกไปข้างนอกซึ่งมันก็จะเป็นระเบียงนะคะมีทางเดินทอดยาวไปจนถึงที่พักของอาจารย์ช่วงหัวค่ำคืออากาศมันมักจะร้อนอบอ้าวแต่ว่าพอตกดึกก็ชักจะเริ่มหนาวแล้วก็มีลมพัดโชยมาเย็นๆจนต้องลุกขึ้นไปปิดบานเกล็ดหน้าต่างลงคืนนั้นคุณวุฒิชัยเล่าว่าเป็นคืนวันศุกร์เพื่อนๆในหอพักก็เลยดูบางตาเพราะว่าบางคนก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็เข้าไปพักอยู่กับญาติหรือว่าเพื่อนๆในตัวเมืองยกเว้นคุณวุฒิชัยแล้วก็อาจารย์คุมหอเท่านั้นที่มักจะอยู่โยงเสมอคืนนั้นมีอาการสะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือนเคยบรรยากาศโดยรอบก็เงียบสงัดค่ะไฟในหอนอนก็ปิดมืดมีเพียงแสงสว่างจากไฟระเบียงเท่านั้นที่เล็ดลอดเข้ามาสลัวสลัวพอให้มองเห็นได้เสียงลมก็ครวญครางหวีดหวิวสายลมเย็นพัดโชยเข้ามาตลอดคุณวุฒิชัยลุกขึ้นไปที่หน้าต่างคือตั้งใจจะหมุนบานเกล็ดลงแต่ก็ต้องชะงักเพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้ามันเป็นเหมือนกับคนเดินลากรองเท้าแตะดังเปาะแปะเปาะแปะเดินขึ้นบันไดมานะคะก็ด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะใครกันน่าถึงได้กลับเข้าหอพักดึกๆดื่นๆแบบนี้ไม่น่าจะเป็นนักศึกษานะเพราะว่ามันมีกฎบังคับว่าห้ามออกนอกบริเวณหอพักหลังสองทุ่มไปแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอาจารย์แต่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามองไปคือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังก้าวขาขึ้นบันไดมาก็ยิ่งทำให้แปลกใจหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่านอกจากห้ามออกจากหอพักหลังสองทุ่มไปแล้วนะคะมันมีอีกกฎข้อหนึ่งคือห้ามผู้หญิงทุกคนเข้ามาในตึกนี้เด็ดขาดเพราะว่าตึกนี้เป็นหอพักชายแล้วดึกดื่นแบบนี้ไปไหนมาแล้วมาหาใครก็แอบมองดูผู้หญิงคนนั้นค่ะอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันประมาณสัก 17-18 ปีตัดผมสั้นรูปร่างค่อนข้างอวบผิวเข้มนิดนึงสวมเสื้อเชิ้ตลายหมากรุกนุ่งกางเกงขายาวก็เดินลากรองเท้าแตะเปาะแปะเปาะแปะยังไม่ได้นึกเกรงใจใครทีนี้เมื่อเขาเดินผ่านมาถึงหน้าต่างบานที่คุณวุฒิชัยยืนอยู่เขาก็หยุดแล้วก็หันมามองคือเหมือนกับทำท่ารู้อะค่ะว่ามีคนแอบมองใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นคุณวุฒิชัยจำได้ว่าใบหน้าเป็นใบหน้าที่เรียบเฉยไม่ได้แสดงอาการอะไรแล้วก็เดินต่อไปคุณวุฒิชัยเองก็หลบมายืนพิงผนังพอเสียงฝีเท้าเดินผ่านไปก็แอบดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปตามทางที่จะไปยังห้องพักของอาจารย์ท่านหนึ่งคุณวุฒิชัยก็หมุนบานเกล็ดลงแล้วก็กลับไปนอนในใจก็คิดว่าเอ๊ะอาจารย์คงจะนัดสาวๆมานอนด้วยแง่ๆเลยตื่นเช้าก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็พากันอมยิ้มพออาจารย์เดินผ่านมาก็มองสบตาแกก็ยิ้มให้อย่างรู้ทันอาจารย์เองก็ยิ้มตอบพร้อมกับตบบ่าเบาๆเหมือนรู้กันตอนนั้นก็คิดเพียงว่าเออรสนิยมของอาจารย์นี่แย่จังเลยเนาะแม้ผู้หญิงคนนั้นจะยังอยู่ดูเด็กอยู่ท่าทางออกจะเปิ่นๆเฉยๆก็ช่างเถอะของแบบนี้ว่ากันไม่ได้เนาะก็บอกตัวเองไปคืนวันต่อมาค่ะคือคืนวันเสาร์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเช่นเคยข้างนอกอากาศก็เย็นกว่าเมื่อคืนลมหนาวพัดเข้ามาเบาๆก็กระชับผ้าห่มเอามาห่มคลุมตัวแล้วก็คุมโปงคือขี้เกียจลุกขึ้นไปปิดบานเกล็ดแต่ว่าลมหนาวเนี่ยมันทำให้ทนไม่ไหวก็ต้องลุกไปที่หน้าต่างจนได้เสียงลากรองเท้าแตะมาอีกแล้วค่ะเปาะแปะเปาะแปะดังก้องมาแต่ไกลคุณวุฒิชัยก็จ้องเขม่งไปที่บันไดนั่นแหละผู้หญิงคนเดิมแต่งตัวด้วยชุดเดิมเดินขึ้นมาช้าๆคล้ายกับจะจงใจเดินลากเท้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าคราวนี้แทนที่เธอจะเดินผ่านหน้าต่างห้องคุณวุฒิชัยไปอย่างคืนแรกกลับมาหยุดแล้วก็ยืนมองเข้ามาที่หน้าต่างเหมือนกับคิดว่ายังไงซะเธอก็คงจะมองไม่เห็นหรอกเออเพราะว่าคุณวุฒิชัยคือยืนอยู่ในห้องมืดไงส่วนผู้หญิงคนนั้นคือยืนอยู่ในที่สว่างก็แอบมองดูหน้าก็ใบหน้าเรียบเฉยนะแต่ว่าสายตาคู่นั้นคือมองเข้ามายังที่ที่คุณวุฒิชัยยืนอยู่เหมือนกับว่าเห็นคุณวุฒิชัยความรู้สึกตอนนั้นแทบจะไม่อยากหายใจเลยเพราะกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าไอเราเนี่ยแอบมองเขาอยู่เดี๋ยวจะอายที่มีใครเห็นว่ามาหาอาจารย์ตอนดึกๆดื่นๆ สักครู่หนึ่งค่ะเธอก็เบือนหน้ากลับไปอย่างช้าๆแล้วก็เดินตรงไปยังห้องอาจารย์เช่นเดิมจนกระทั่งรุ่งเช้าพอเจออาจารย์ก็เลยแบบอยากจะคุยแบบเปิดอกตามประสาลูกผู้ชายแล้วก็เปิดปากถามอาจารย์บอกอาจารย์ครับว่าไงอาจารย์ก็ตอบมาอาจารย์ทักพร้อมกับยิ้ม2คืนแล้วผมเห็นเด็กมาหาอาจารย์บอกให้เขาเดินเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นรู้กันหมดก็แอบกระซิบพูดกับอาจารย์เบาๆละค่ะอาจารย์ก็บอกเฮ้ยเด็กเดือกที่ไหนกันพูดบ้าๆแล้วก็หัวเราะพร้อมกับตบบ่าทำท่าอายคุณวุฒิชัยก็ยังพูดกับอาจารย์ด้วยความที่อายุไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าผมไม่บอกใครหรอกครับอาจารย์ความจริงก็เล่าไปทั่วหอพักแต่เมื่อวานนี่แหละว่ามันมีเด็กมาหาอาจารย์อยู่ที่ห้องอาจารย์ไม่มีก็ไม่มีสิอาจารย์จะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะแต่ว่าคราวนี้คือเสียงอาจารย์แกก็ชักจะเริ่มโกรธขึ้นแล้วก็จ้องหน้าอย่างไม่พอใจก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องที่เห็นให้อาจารย์ฟังแล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องจริงๆอาจารย์ก็ยืนยันเสียงแข็งทำเอาพูดไม่ออกเลยบังเอิญแถวนั้นมีลุงยามคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักอาจารย์ก็เลยกวักมือเรียกคุณลุงยามคนนี้เพื่อที่จะเข้ามาสอบถามเรื่องที่เห็นผู้หญิงเดินขึ้นห้องคราวนี้ก็เลยเชื่อว่าอาจารย์พูดจริงๆแล้วก็ลุงยามก็ยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาในหอนี้แน่นอนมันก็ชักจะยุ่งละสิคิดว่าตัวเองคงจะปากพล่อยเล่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้อาจารย์เอาตายแน่เลยพวกเพื่อนๆเห็นคุยกันก็เข้ามาสมทบพอรู้ว่าไม่ใช่เด็กของอาจารย์เท่านั้นแหละต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานากว่าจะรู้เรื่องก็นู่นละค่ะเมื่อมีแม่บ้านมาถึงหอบอกว่าผู้หญิงตามลักษณะที่เห็นนั้นเนี่ยเคยมีตัวตนอยู่จริงแต่ตายไปเมื่อปีกว่าแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะเป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างผู้หญิงคนนี้เป็นคนงานวันที่จะเกิดเรื่องเธอเดินขึ้นไปทำงานที่ชั้นบนซึ่งเป็นห้องพักอาจารย์แล้วก็ปีนนั่งร้านออกไปทำความสะอาดผนังบัดอาด้านนอกแต่จะด้วยอีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะเธอก้าวพลาดตกลงไปคอหักตายค่ะที่พอหลังจากที่ฟังแม่บ้านเล่าจบทุกคนแบบขนลุกขนลุกขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะคุณวุฒิชัยนี่แหละที่เห็นเธอเต็มๆ2ลูกตา2คืนติดสรุปว่าวันนั้นยังไม่ทันค่ำรีบขนข้าวของย้ายออกจากหอพักแล้วอีก 2-3 วันต่อมาอาจารย์ก็ย้ายตามออกมาบ้างภายหลังเมื่อสอบถามปรากฏว่าไม่เคยมีใครเห็นเธอนอกจากคุณวุฒิชัยก็ได้แต่ภาวนานะคะขอให้เธอคนนั้นไปสู่สุคติสักทีวิญญาณของเธอขอให้อยู่ในที่ที่สงบสุขอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องดาวเมื่อปี2540น้องดาวได้รับคำสั่งให้ไปตรวจงานที่จังหวัดกาญจนบุรีคือเป็นพนักงานตรวจราชการค่ะไปพร้อมกับทีมงานอีก7คนถึงโรงแรมที่พักหลังจากนำสัมภาระเก็บเข้าที่เรียบร้อยก็เริ่มงานกันทันทีกลับมาถึง อีกครั้งก็ได้เวลาอาหารเย็นและคือกลับมาถึงที่พักคุณดาวพักอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยกันอีกคนหนึ่งต่างคนต่างก็เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็งานมาตลอดทั้งวันหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนคุณดาวกับเพื่อนกลับไปถึงห้องก็พากันหลับเป็นตายเลยแล้วอยู่ๆค่ะก็ปรากฏว่ามีเสียงอะไรบางอย่างทำให้ต้องตกใจตื่นขึ้นมานอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดเอื้อมมือไปหยิบนาฬิกาปลุกที่หัวเตียงขึ้นมาดูพรายน้ำที่นาฬิกามันบอกเวลาว่า 2:20 นาทีเสียงนั้นมันเป็นเสียงที่ทำให้คุณดาวตกใจตื่นเป็นเสียงเหมือนใครกำลังลากอะไรบางอย่างไปกับพื้นเสียงมันดังแบบครืดครืดคราดคราดอะไรประมาณนี้คือครั้งแรกก็นึกหงุดหงิดเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆตื่นขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้ดึกดื่นป่านนี้เกรงใจกันบ้างนึกโมโหอยู่แต่ก็พยายามข่มตาให้หลับเพราะว่าหันไปมองดูเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆก็หลับสนิทดีปรากฏว่าเสียงลากไอ้ดังครืดครืดนี่มันก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ฟังได้ถนัดชัดเจนว่ามันดังมาจากตู้เสื้อผ้ามันลากจากปลายเท้าแล้วก็เลยขึ้นไปทางหัวนอนเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณดาวเองก็รีบลุกขึ้นปลุกเพื่อนพร้อมกับเปิดไฟในห้องให้สว่างบอกพี่ตื่นเร็วเพื่อนที่อยู่ในห้องด้วยก็บอกมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพี่หนูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในห้องฮะคราวนี้ก็เล่นเอาทั้งสองลืมตาแป๋วเลยจ้องหน้ากันนิ่งเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรไม่รู้สิพี่มันเป็นเสียงเหมือนใครมาลากอะไรอยู่ในห้องเรานี่แหละ ก็เล่าไปสายตาก็จับจ้องไปมองที่ตู้เสื้อผ้าซึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมนะหัวเตียงที่ติดกับผนังอีกด้านนึงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการลากของผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีที่ว่างพอน่าจะเป็นห้องข้างบนอาจจะทำอะไรอยู่ก็ได้ก็เลยตกลงว่าคืนนั้นเนี่ยพากันเปิดไฟนอนถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงมารบกวนแต่ก็รู้สึกสลึมสลือค่ะนอนไม่เต็มอิ่มรุ่งเช้าก็เลยเล่าให้ทีมงานฟังแล้วก็ชวนกันขึ้นไปดูห้องข้างบนที่อยู่ตรงกันก็ไม่เห็นมีใครพักนะส่วนห้องข้างๆทั้งสองฝั่งก็เป็นห้องของทีมงานที่หลับกันเป็นตายไม่มีใครได้ยินอะไรเหมือนกันทุกคนก็เลยพากันลงความเห็นว่าอาจจะเหนื่อยเกินไปทำให้หูแว่วได้ยินเสียงนั้นเพียงแค่คนเดียวคืนต่อมาค่ะเสียงลากสิ่งของบางอย่างที่คิดว่ามันก็คงจะหนักเอาการหนักพอสมควรแหละมันก็ดังขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้เหมือนกับว่ามีใครบางคนลากอะไรบางอย่างวนไปรอบๆเตียงที่คุณดาวนอนก็เลยรีบหยิบนาฬิกาขึ้นมาดู 2:20 นาทีเป๊ะเหมือนเดิมอยากจะปลุกเพื่อนแต่ก็นึกเกรงใจโมโหก็โมโหไอ้คนที่ทำเสียงรบกวนเนี่ยลุกขึ้นจากที่นั่งขออภัยค่ะลุกขึ้นจากที่นอนลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองหาที่มาของเสียงในความมืดแต่ก็ไม่พบสิ่งใดโชคดีนะคะที่คราวนี้มันดังไม่นานสักพักก็เงียบหายไปพอคืนที่3เพื่อนร่วมห้องของคุณดาวก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่นอนแล้วล่ะคืนนั้น2คน ออกไปทานข้าวพร้อมกับทีมงานคนอื่นๆด้วยไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็เปิดห้องร้องเพลงร้องคาราโอเกะกันจนดึกดื่นพยายามสอบถามพนักงานที่โรงแรมว่าห้องนี้เคยมีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมก็ไม่มีใครเคยได้ยินนะส่วนเรื่องที่จะมีใครตายในห้องนี้หรือไม่นั้นก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าโรงแรมนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเจ้าของกิจการได้ไม่ถึงปีคืนนั้นสรุปว่ากว่าจะกลับถึงที่พักก็ราวๆ1:00เศษคุณดาวกับเพื่อนอาบน้ำแล้วก็เข้านอนรอเวลาส่วนคนอื่นก็ชักจะเริ่มกลัวและคิดว่าเป็นผีแน่นอนไม่ต้องการเหตุผลใดๆทั้งสิ้นต่างคนต่างขอตัวแยกย้ายกันกลับเข้าห้องตัวใครตัวมันละค่ะในขณะที่เพื่อนคนอื่นนอนนิ่งเงียบอยู่แล้วก็คุณดาวเองก็นอนนิ่งเงียบอยู่ในความมืดตาก็จ้องมองอยู่ที่นาฬิกาเหมือนกันจนกระทั่งเวลามัน 2:20 เป๊ะเสียงลากเป็นการลากของหรือลากลังอะไรสักอย่างมันก็ดังขึ้นตรงเวลาของมันเหมือนกับเสียงใครกำลังลากของหนักๆจากตู้เสื้อผ้านะคะขึ้นมาทางหัวเตียงแล้วก็ลากกลับไปกลับมาพอคุณดาวเปิดไฟเสียงก็เงียบก็เลยรีบลุกพรวดพราดขึ้นไปเปิดประตูเสื้อผ้าในนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าแต่ว่าคราวนี้ได้ยินถนัดชัดทั้งสี่หูแล้วค่ะจนหายสงสัยแล้วก็ทำเอาหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเพื่อนร่วมห้องก็เลยปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของเสียงเนี่ยและเธอก็พูดกับคุณดาวว่าบางทีนะการได้ยินอะไรซ้ำๆซากๆเพียงคนเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเสียงคงจะต้องการขอส่วนบุญเพราะว่าเขารู้ว่าชอบทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าดวงวิญญาณบางดวงที่ถึงเวลาไปเกิดใหม่แต่ว่าบุญกุศลที่เคยทำไว้ไม่มากพอก็เลยยังไม่สามารถไปที่ไหนได้ก็เลยต้องเที่ยวขอกับใครต่อใครสองคนนี้ก็เลยพากันสวดมนต์แล้วก็บอกกล่าวเจ้าของเสียงและเมื่อปิดไฟนอนก็ยังไม่มีเสียงมารบกวนอีกจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนออกไปตรวจงานสองคนนี้ก็เลยไปซื้อของเพื่อที่จะทำบุญตักบาตรให้กับเจ้าของเสียงพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทีมงานฟังทุกคนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันกลัวละค่ะกลับมาคืนนั้นไม่มีใครกล้าแวะมาที่ห้องของคุณดาวเลยแต่ปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีเสียงอะไรมารบกวนอีกเลยก็เลยคิดว่าดวงวิญญาณที่รอส่วนบุญคงจะได้รับบุญจากคุณดาวไปแล้วแล้วก็เพื่อนไปแล้วเมื่อกลับจากกาญจนบุรีไปกรุงเทพทุกครั้งที่ทำบุญก็จะนึกถึงแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเจ้าของเสียงนั้นเป็นประจำเพราะหวังเพียงว่าเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีคุณดาวทิ้งท้ายมาบอกว่าดิฉันรู้ว่าบุญกุศลนั้นมีจริงหมั่นทำไว้มากๆจะได้ไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนคอยขอเขาอยู่ร่ำไปและพลอยทำให้คนไม่รู้อีโน่อีเน่ต้องมาอกสั่นขวัญผวาเป็นบาปติดตัวไปเปล่าๆนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคำที่พระท่านบอกว่าตอนเมื่อเป็นคนก็ไม่เคยทำบุญทำกุศลแต่พอตายไปก็เที่ยวมาขอบุญขอกุศลจากคนน่าเสียดายนะคะมาฟังเรื่องจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะคะที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆค่ะเป็นเรื่องของคุณปองทิพย์คุณปองทิพย์เล่านะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเดชอุดมในหมู่บ้านชนบทเมื่อ20ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็อายุ31ปีแล้วแต่ว่าก็ยังเก็บยังคงมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยเรื่องของเรื่องคือเกิดขึ้นเป็นช่วงเกี่ยวข้าวในทุ่งนาประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งคุณปองทิพย์แล้วก็เพื่อนบ้านอีกประมาณ 5-6 คนได้ไปจับพวกตะกะแตนพวกแมลงต่างๆซึ่งมันจะมีอยู่ในป่าข้าวถูกไหมคะจะมีอยู่ในป่าข้าวเวลาที่เราเกี่ยวข้าวไปว่าจะเป็นพวกแมงมันพวกตะกะแตนหลาวตะกะแตนเสืออะไรอย่างนี้ในช่วงนั้นที่ไปเก็บตะกะแตนกันวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์ดวงกลมโตด้วยคืนนั้นแมลงเยอะมากค่ะไปเก็บตอนกลางคืนมันเยอะจนผิดปกติคือบริเวณรอบๆทุ่งนาจะมีป่าเป็นป่ายางต้นยางนาคือจะเป็นต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีพวกต้นสะแบงเสียงคุยกันดังสนั่นทุ่งเลยนะคืนนั้นอยู่ๆก็เกิดมีลมมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก็เลยพากันนั่งพักใต้ต้นมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงป่ามะม่วงป่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นใหญ่ประมาณ3คนโอบสูงมากนะคะแล้วก็นั่งสักพักนึงใหญ่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนหมาเน่านี่แหละคือมันลอยมาเป็นระยะทุกคนที่นั่งอยู่ก็เลยได้กลิ่นเหมือนกันหมดมองไปมองมาคือประมาณว่าพยายามมองหาที่ไปที่มาของกลิ่นเนี่ยค่ะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรมันมาจากไหนประมาณนี้คือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วอยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งในกลุ่มเงยหน้าขึ้นไปทางต้นมะม่วงป่าที่นั่งพักกันถึงกับร้องไม่เป็นภาษาเลยค่ะปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายตัวใหญ่มากห้อยตรงเตงอยู่ข้างบนทุกคนพากันวิ่งแหกปากร้องลั่นทุ่งจนผู้ใหญ่ออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านก็เลยพากันไปที่จุดเกิดเหตุพบศพผู้ชายผูกคอตายประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เลยเรียกตำรวจมาตรวจสอบทราบว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นโรคประสาทน้อยใจพ่อแม่ก็เลยมาผูกคอตายหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยย่างกรายเข้าไปที่ทุ่งนาตรงนั้นอีกเลยนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ไปเจออาจจะไม่ใช่วิญญาณแต่เรียกว่าไปเจอผีค่ะผีก็คือศพคนตายของคุณเดี๋ยวนะดูชื่อก่อนคุณปองทิพย์นะคะที่ไปเจอเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้บีว่าเจอผีแบบนี้น่าจะน่ากลัวกว่าเจอวิญญาณนะคะเพราะว่ามันช็อกไงต่อให้เจอกันหลายๆคนก็วิ่งแข่งกันมันดีพะยะค่ะน่าจะบอกให้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังจากเรื่องเล่าของคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณอ้วนค่ะคุณอ้วนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยังคงจำได้ในวันที่ถกเถียงกันในเรื่องของแผนที่และก็ภูมิประเทศที่ไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อนโดยเพื่อนของคุณอ้วนชวนแล้วก็นำเอาปัญหาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเอามาคุยกันซึ่งหนึ่งในหลายๆเรื่องก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องของทะเลสาบสงขลาแล้วก็ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเราสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในส่วนเรื่องของประมงไม่มีใครเห็นด้วยนะคะเพราะว่าในแง่ของนิเวศวิทยาและมนุษย์ไม่น่าจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อนของคุณอ้วนเองเริ่มบอกเล่าถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่แก้ปัญหาเอาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองคนในพื้นที่ขาดน้ำจืดก็ต้องสร้างเขื่อนกักน้ำเค็มเพราะว่าจะได้มีน้ำจืดมาใช้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราทำยังไงจะเอาอะไรตรงไหนมาใช้กันก่อนเพราะว่าทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันลำดับความสำคัญก็เท่าๆกันเสียงของเพื่อนคุณอ้วน 3-4 คนค่ะถกเถียงกันอยู่โดยตัวคุณอ้วนเองก็นั่งนิ่งหลับตาฟังสิ่งที่เขาเถียงกันคือจะว่าไปแล้วคุณอ้วนบอกว่าสองฝ่ายต่างก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งหมดเลยนะแล้วนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องบุกบั่นไปถึงทะเลน้อยที่สงขลาเพราะถือว่าทะเลน้อยเป็นแหล่งของสรรพชีวิตที่น่าทึ่งค่ะทุกอย่างเกี่ยวพันกันกับเรื่องท้องน้ำนกน้ำฝูงปลาแล้วก็ผู้คนทุกๆอย่างเป็นระบบนิเวศที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้โดยรวมๆแล้วทะเลสาบสงขลาก็เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและถ้าระบบนิเวศที่นี่เกิดวิกฤตทุกๆอย่างที่พึ่งพาอาศัยกันที่นี่ก็เดือดร้อนโดยทั่วหน้าการได้นั่งเรือหางยาวออกไปสัมผัสคลื่นแล้วก็ลมทะเลก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นอีกชนิดหนึ่งคือทันทีที่เรือพ้นจากคลองนางเรียมสิ่งที่ คุ้นเคยในสายตาที่เคยเห็นกันอยู่ในทะเลน้อยก็หายวับไปเพราะว่าท้องน้ำที่โอบอุ้มลำเรือนั้นกว้างใหญ่มากระดับน้ำก็ลึกจนไม่สามารถมองเห็นพื้นดินด้านล่างทุกคนรู้สึกว่าในเวลานี้ฟากหนึ่งคือจังหวัดพัทลุงอีกฟากก็คือสงขลาเพื่อนของคุณอ้วนลงมือตรวจแล้วก็วัดคุณภาพของน้ำทุกคนก็ดูเหมือนจะรีบๆทำงานมากกว่าที่จะสนใจภูมิทัศน์รอบข้างคุณอ้วนเองก็ถูกชักชวนขึ้นมาเพราะว่าถ่ายรูปได้ดีแล้วก็ให้เป็นตากล้องประจำทีมตัวคุณอ้วนเองก็รับปากแบบตกกระไดพลอยจนไปด้วยค่ะก็เลยนั่งคุยกันกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็อธิบายลักษณะคร่าวๆของทะเลน้อยที่กำลังจะเข้าสำรวจว่าทะเลน้อยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ30ตารางกิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย 1-1.3 เมตรอยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงด้านเหนือติดกับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งโดยปกติแล้วทะเลน้อยเป็นแอ่งน้ำจืดตลอดปีจะมีช่วงที่เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำทิพย์ราวๆ 2-3 เดือนในช่วงฤดูแล้งนะคะตลอดเส้นทางที่นั่งเรือก็คุยกันสารพัดทั้งเรื่องของเขื่อนกั้นน้ำเค็มเรื่องของแผนพัฒนาทะเลสาบสงขลาแล้วก็อีกหลายเรื่องจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนยังไงก็หวังว่าพวกคุณคงได้ข้อมูลอะไรบ้างนะแล้วนี่ยังต้องสำรวจกันอีกกี่วันอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ถามมาก็เลยตอบไปบอกว่าอีก 2-3 วันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงก็จะทำให้มันแล้วเสร็จก่อนดีแล้วล่ะยิ่งเสร็จเร็วก็ยิ่งดีผมไม่อยากให้พวกคุณเจอปัญหาแล้วก็อะไรที่แปลกๆไอ้เรื่องที่ว่าจะเจอปัญหากลับไม่กลัวไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ไอ้เรื่องที่เขาว่าแปลกๆมันกระทบหูดูแบบอดใจไม่ได้ก็เลยต้องถามเขาไปตรงๆค่ะแล้วก็อธิบายสั้นๆมาว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีคณะสำรวจมาสำรวจแบบนี้แหละและแล้วอยู่ๆก็หายไปเฉยๆคือหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยมาถามชาวบ้านดูก็ได้คำตอบว่าสงสัยผีพรายเอาไปไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะคาดคั้นเอายังไงก็เลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลยแล้วไอ้ผีพรายที่ว่านี่มันคืออะไรกันล่ะก็ถามไปเอเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่อยากจะพูดถึงนะมันดูงมงายชอบคนเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมมาหลอกให้กลัวซะเปล่าๆโอ้ยไม่หรอกครับยังไงก็เล่าให้เราฟังก็แล้วกันเผื่อมันมีประโยชน์ในการทำข้อมูลข่าวสารอะไรพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเล่าให้คุณอ้วนฟังถึงเรื่องราวความแปลกประหลาดแล้วก็ปรากฏการอธิบายไม่ได้ในทะเลน้อยเขาเล่าไว้แบบนี้ค่ะคือมันโผล่ขึ้นมาช่วงอากาศไม่ค่อยดีคนที่จะเห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคือเห็นโผล่ขึ้นจากผิวน้ำมาจากตรงกลางทะเลใครที่เห็นมักจะไม่ค่อยรอดแต่ครั้งนั้นทุกคนนั่งเรือที่มีความปลอดภัยสูงก็เลยรอดมาได้ยังไงเขาก็ว่าไม่ใช่ฝีมือของคนแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นคืออะไรอาจจะเป็นวิญญาณคนที่ตายในทะเลสาบนี้ก็ได้นะก็เลยบอกว่าคืนนี้จะต้องออกมาสำรวจกันอีกเขาก็ตกใจเลยเพราะรู้ว่าเราจะมากลางคืนก็เลยบอกให้ล้มเลิกความคิดซะเพราะมันอันตรายแต่ก็อธิบายกับเขาไปว่าเราจะต้องวิจัยสิ่งมีชีวิตในเวลากลางคืนด้วยเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะเกลี้ยกล่อมยังไงก็ได้แต่ตามใจไปเท่านั้นเองไม่มีใครพูดได้อย่างเต็มปากนะคะว่าสิ่งลึกลับนั้นมันมีจริงๆเมื่อเข้าฝั่งในบ่ายวันนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ปิดปากเงียบแล้วเขาก็แนะนำว่ายังไงถ้าจะออกทะเลน้อยคืนนี้ควรหาคนที่รู้ทางรู้เรื่องทะเลไปด้วยเพราะว่าตอนกลางคืนเมื่อเราออกทะเลไปบางครั้งอาจจะสับสนไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนยิ่งคนที่ไม่เคยมาแล้วก็ไม่เจนทางอย่างกลุ่มของพวกคุณด้วยกลุ่มของคุณอ้วนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยก็เลยฟังน้อมรับไว้ในเรื่องแบบนี้แล้วเขาก็ยังแนะนำให้ไปติดต่อกับชาวประมงที่รับอาสาแล้วก็คุ้นเคยกันกับพวกนักสำรวจซึ่งก็ตกลงและแม้ว่าทะเลหลวงจะมีขนาดใหญ่กว่าทะเลน้อยและก็มีความลึกมากกว่าก็ตามแต่ว่าทะเลหลวงกลับมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนน้อยกว่าทะเลน้อยดังนั้นจุดประสงค์หลักๆเลยก็เลยมุ่งหน้าไปที่ทะเลน้อยแทนเย็นวันนั้นทุกคนก็ออกหาข่าวแล้วก็พูดคุยกันกับชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่เรื่องโครงการเขื่อนกั้นน้ำเค็มแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนที่พัฒนาลุ่มน้ำสงขลาเช่นการสร้างท่าเทียบท่าเรือน้ำลึกสะพานข้ามเกาะยอการหาแหล่งน้ำดิบ และก็เพื่อผลิตน้ำประปาให้สงขลาแล้วก็หาดใหญ่ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆและแม้ว่าหลายโครงการจะเริ่มดำเนินงานนานไปแล้วนะคะแต่ว่าถึงกระนั้นคุณอ้วนก็บอกว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะเห็นด้วยอยู่ดีแล้วก็อีกหลายๆเรื่องก็คลุมเครือชาวบ้านก็ไม่อธิบายได้รวมทั้งเรื่องคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกที่มาสำรวจแล้วก็หายตัวไปบ่อยๆก็ตามชาวบ้านก็เหมือนจะรู้เรื่องระแคะระคายแต่ก็ไม่กล้าบอกจนกระทั่งคุณอ้วนเองเนี่ยเป็นคนตรงๆโพล่งออกไปบอกว่าหรือว่าจะเป็นผีพรายในทะเลน้อยที่เขาร่ำลือกันครับเท่านั้นล่ะค่ะเรื่องต่างๆก็พรั่งพรูออกมามากมายชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าบ้างก็เล่าว่ามีผีพรายเนี่ยคอยดูดกลืนชีวิตชาวเรือที่เดินเรือล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ที่เขาเรียกกันว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อแบบนั้นนะคะบ้างก็บอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้อยู่ในทะเลน้อยหนักหนากว่านั้นก็เล่าลือกันไปถึงเรื่องเมืองประหลาดที่อยู่กลางทะเลน้อยแล้วก็จะมีชาวเมืองออกมาจับคนที่หลงเข้าไปเขาว่าคนที่หายไปเพราะไปเห็นเมืองที่นี่เข้าก็ได้แต่ฟังแล้วก็เก็บข้อมูลภาคสนามไปเท่านั้นสิ่งที่ทุกๆคนพูดเหมือนกันคือเวลาที่จะเห็นสิ่งผิดปกติท้องฟ้าจะเป็นสีเหลืองเมฆหมอกจะปกคลุมทั่วท้องน้ำเราจะไม่รู้ทิศรู้ทางนั่นแหละให้ระมัดระวังให้ดีเย็นวันนั้นก็เลยได้แต่รับฟังแล้วก็รีบมาติดต่อชาวประมงที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถนำทางพวกเราเดินทางในตอนกลางคืนได้ครั้งแรกเขาบอกว่าจะเลิกเป็นคนนำทางละแต่ขอร้องเขาบอกว่างานนี้คงทำกันไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขานั่นแหละค่ะเขาถึงได้ยอมแล้วก็รับปากคุณอ้วนแล้วก็ทีมงานว่าจะไปให้แต่ว่ามีข้อแม้นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่ามีอันตรายเขาจะรีบพาเข้าฝั่งทันทีเรื่องนั้นก็ยอมรับได้โดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งพอตกลงราคาค่าจ้างกันเรียบร้อยก็นัดกันว่าคืนนี้ราวๆหนึ่งทุ่มให้มารอที่ปากทางทะเลน้อยก่อนหน้าที่ทุกคนจะลงเรือสำรวจทะเลน้อยในเวลากลางคืนทั้งหมดก็หาอะไรกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆนั้นก่อนคือจะว่าไปก็แทบจะเป็นร้านเดียวที่มีอยู่ก็ถกเถียงกันถึงเรื่องผีพรายที่ว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองค่ะแต่ไม่มีใครปากใจเชื่อแม้แต่คนเดียวมันก็ยิ่งทำให้คุณอ้วนเองก็รู้สึกไม่ใคร่จะดีเอาซะเลยแอบภาวนาอยู่เงียบๆว่าขออย่าให้มีอันตรายเกิดขึ้นเลยคืนนั้นในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกคนก็มารอลุงมั่นอยู่ที่ริมปากทะเลน้อยแกเองก็มาตรงเวลาแล้วก็นำเด็กหนุ่มมาด้วยอีกคนนึงโดยแกบอกว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ช่วยแกเขาสามารถคัดทายได้เร็วแล้วก็แข็งแรงพอๆกันกับที่แกไว้ใจก็เลยรีบออกเรือให้ทันหัวน้ำขึ้นอย่างที่แกบอกคุณผู้ฟังคะทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่สำคัญอย่างที่ได้บอกไปแล้วซึ่งพอทีมสำรวจมาอยู่กลางน้ำในเวลานี้ถึงได้เข้าใจความใหญ่โตของมันคือเหมือนกับเราอยู่กลางป่าที่มีต้นไม้รกครึ้มเช่นเดียวกันค่ะท้องน้ำตอนนี้ก็มีพงไม้มีอะไรอยู่ในน้ำคือครึ้มไปหมดดังนั้นถ้าไม่เจนทางจริงๆก็มีหวังหลงทางหลงทิศได้ง่ายๆก็ได้แต่คิดในใจว่าคราวนี้ไม่ได้เดินทางในป่าน่าจะสบายแต่ที่ไหนได้มันก็ลำบากไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวพื้นน้ำราวๆกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรหรือว่ากว่า 600,000 ไร่นั้นคือมองดูแล้วเวิ้งว้างน่ากลัวน้ำดำมืดเสียงนกเล็กๆร้องเบาๆเวลาเข้าไปใกล้เสียงสัตว์น้ำขนาดเล็กชายฝั่งก็ส่งเสียงกันระงมไม่แตกต่างกันจากเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องระงมอยู่ในป่าทุกคนก็เห็นเหมือนกันค่ะว่าท้องน้ำข้างหน้านั้นมันมีหมอกบางๆปกคลุมก็ภาวนาในใจแล้วค่ะว่าขอให้หมอกนั้นเนี่ยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอให้ไม่เป็นอย่างที่คิดนะแต่แล้วหมอกนั้นมันก็เริ่มทวีความหนาแน่นขึ้นมาช้าๆไม่ช้ามันก็ปกคลุมบางๆเต็มท้องน้ำไปหมดเพื่อนที่ไปด้วยกันทุกคนก็เริ่มกลัวค่ะแต่ว่ายังมีสติดีแล้วก็ยังไม่คิดว่าหมอกเหล่านั้นจะทำอันตรายได้ก็หันหัวเรือกลับออกมาจากกลุ่มหมอกพวกนั้นลุงมั่นแกก็ให้เด็กหนุ่มคัดท้ายโดยเร่งด่วนแต่ก็รู้สึกว่าหมอกนั้นยังตามมาอยู่ก็เห็นท้องน้ำสะท้อนอะไรบางอย่างสีเหลืองๆก็เลยเงยหน้าขึ้นดูแล้วก็ต้องพบกับความประหลาดอันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้องฟ้ามันมืดดำเห็นดาวพราวอยู่เต็มฟ้าไปหมดแต่ว่าตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยคือมันดาวหายไปหมดเลยนะมันเหลือแต่เมฆสีเหลืองๆลอยแทนก็ฉุกคิดในใจถึงคำที่ชาวบ้านเขาพูดเตือนเอาไว้เขาบอกว่าเวลาที่ผีพรายมันจะออกมาเราจะเห็นเมฆแล้วก็หมอกเป็นสีเหลืองหรือที่เมฆที่เห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกเรื่องแปลกๆเหล่านั้นยังไม่ทันที่จะได้คิดต่อไปกลางทะเลน้อยที่กำลังจะข้ามกันอยู่ตอนนี้ ก็มองเห็นน้ำในทะเลเริ่มขยับเหมือนกับว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้น้ำปลาโลมามั้งเพื่อนก็พยายามปลอบใจไม่ใช่หรอกครับคุณอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักกำลังอยู่ใต้นั้นมันขยับเขยื่อนได้ด้วยนะเด็กหนุ่มที่เป็นคนคัดท้ายเรือลำนี้ก็บอกนะคะแล้วก็คัดท้ายถอยห่างไปก็เริ่มหวาดผวากันละไม่ทันไรค่ะสิ่งที่คิดแล้วก็ไม่พึงประสงค์ว่าจะได้พบค่อยๆปรากฏขึ้นกลางทะเลน้อยแห่งนั้นลุงมั่นแกเองก็ถึงกับตกตะลึงถึงกระนั้นก็พยายามประคองสติตัวเองแล้วก็บังคับเรือให้หันเหทิศทางไปทางอื่นมันเป็นเงาดำๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำคือเงานั้นมันเป็นรูปร่างเหมือนคนนี่แหละแต่มันดูไม่ออกว่ามันเป็นคนหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆคือมันกำลังตามเรือมาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อทุกคนที่อยู่ในเรือเป็นเรือเครื่องนะคะแต่ว่ากลับไล่เราใกล้จะทันและอีกไม่กี่อึดใจอยู่ๆเรือมันก็เหมือนถูกคว้าเอาไว้เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยก็ตกใจค่ะพลันเจ้าสิ่งนั้นมันเอื้อมมือมาจับกราบเรือก่อนจะโยกตัวเขยิบพ้นน้ำขึ้นมาช้าๆคุณอ้วนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นถึงกับชะงักค้างเลยนะแต่ว่าลุงมั่นเองแกก็ได้สติก็ล้วงเอาอะไรมาจากอกเสื้อแกก็เอาปืนจ่อแล้วก็ลั่นไกยิงทันทีสิ่งที่แกล้วงก็คือปืนนั่นเองเสียงมันดังเปรี้ยงลั่นท้องน้ำที่เงียบสงัดทุกคนเห็นสิ่งนั้นพังะปล่อยมือร่วงลงน้ำดังตูมลุงมั่นก็หันเรือออกแล้วก็ติดเครื่องทันทีไอ้เด็กหนุ่มคัดท้ายนี่มันเห็นว่ามันจะพยายามจะจับแล้วก็คว้าเรือเอาไว้อีกก็ประเคนลงไปด้วยพายถ่อคัดท้ายดังโครมเบ้อเร่อเลยเสียงดังเหมือนใครเอาไม้ฟาดอะไรแรงๆลงบนไปลงผิวน้ำนะคะเสียงดังโครมคุณอ้วนก็ได้เห็นสิ่งเจ้าประหลาดนั้นหายลงไปต่อหน้าต่อตาก็โล่งใจเพราะคิดว่าพ้นแล้วแต่ว่าหน้าของลุงมั่นแล้วก็เด็กหนุ่มไม่แสดงสีหน้าว่าปลอดภัยเลยแกบอกว่าเราเนี่ยติดอยู่ในหมอกสีเหลืองนี้เท่ากับว่าเราหลงทางไปไหนไม่ได้ไม่รู้ทิศเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นกำลังจะติดเครื่องทั้งหัวเรือก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกคือเงาดำๆสี่ห้าเงาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำช้าๆลุงมั่นแกตกตะลึงแล้วก็บ่นพึมพำอะไรสักอย่างก่อนจะล้วงหยิบลูกกระสุนในถุงย่ามบรรจุใส่ปืนแกมาบอกทีหลังว่าลูกปืนของแกปลุกเสกโดยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วแกก็เอาปืนขึ้นจบแล้วก็ตั้งใจเล็งยิงหน้าดูเลยคุณอ้วนหันไปมองด้านหลังเห็นเจ้าเงาดำๆมารายล้อมเรือไว้เต็มทุกด้านจะว่าฝันไปก็ไม่ใช่เงานั้นมันดูเหมือนคนมากก็เห็นแสงสว่างเล็กๆ2จุดสีแดงในบริเวณที่น่าจะเป็นลูกตาหรือว่าดวงตาของมันผีพรายแน่นอนคิดในใจคราวนี้เสร็จแน่ถ้าเกิดว่ามันมาพลิกเรือแล้วเรือคว่ำก่อนที่มันจะขึ้นมาบนเรือหรือว่าพยายามที่จะพลิกเรือลุงมั่นก็ยิงปืนออกไป 3-4 นัดก็เห็นกระสุนพุ่งเข้าร่างของมันมันจะร้องหรือว่ามันจะอะไรก็ไม่รู้เสียงดังสนั่นบางตัวหายไปต่อหน้าต่อตาก็มีบางตัวก็จมลงไปในน้ำแต่ว่าที่แย่กว่านั้นนะคะคือบางตัวที่ไม่ถูกกระสุนก็กระโจนขึ้นมาบนเรือทุกคนก็ตื่นตกใจจนเกินกว่าจะควบคุมได้ไอเด็กคัดทายลุกขึ้นเอาพายถ่อเงื้อขึ้นคือหมายจะฟาดเจ้าตัวนั้นแหละแต่อีกตัวกลับขึ้นมาทางด้านหลังเรือแล้วก็ล็อกคอเด็กคนนั้นเอาไว้คือพยายามจะลากลงเรือลุงมั่นแกหันกลับมาพอดีก็เลยรีบเอาปืนจ่อหัวเจ้านั่นแล้วก็ระเบิดไกเสียงดังสนั่นแสบแก้วหูเห็นมันล้มซุดตัวลงไปกองกับพื้นเรือก่อนจะตะเกียกตะกายไหลลงไปในน้ำเด็กหนุ่มก็ซุดลงอีกคนหนึ่งแล้วก็รีบไปช่วยก็เห็นที่คอเนี่ยโดนรัดเป็นผื่นแดงจ้ำๆเลยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเก่งเหลือเกินลุงมั่นแกถึงกับยืนเอามือคุมเชิงแล้วก็ล้วงเข้าไปในย่ามคือหยิบอะไรบางอย่างออกมาพนมมือแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ 3-4 ครั้งแล้วแกก็นั่งสวดมนต์อยู่ที่หัวเรือไอ้หมอกเหลืองๆทึบๆเหนือหัวไม่นานก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดก็เห็นกลุ่มหมอกสุดท้ายคลายตัวลงช้าๆในหมอกนั้นยังเห็นมือแล้วก็หัวคนสีดำๆตะเกียกตะกายอยู่หลายหัวทีเดียวพักเดียวค่ะก็หายไปในท้องน้ำที่ดำมืดต่อหน้าต่อตาทุกคนและทุกอย่างก็กลับมาสู่ความเงียบสงบเหมือนเดิมตลอดทางที่กลับเข้าฝั่งไม่มีใครปริปากเลยแม้แต่คนเดียวเด็กคัดท้ายยังไม่ได้สติแต่ทว่าลุงมั่นแกก็บอกว่ามันปลอดภัยไม่เป็นอะไรถ้าไอ้พวกนั้นมันลากลงน้ำได้เด็กนี่ตายแน่นอนจนใกล้ๆรุ่งสางทุกคนก็ถึงฝั่งใช้เวลาดูนานเหมือนกันนะแต่มีความรู้สึกเหมือนผ่านไปไม่นานแต่ที่จริงคือเกือบตลอดคืนเลยทีเดียวก็ติดอยู่ในหมอกนั้นตั้งแต่2ทุ่มเศษจนตี3ตี4เข้าไปจนเกือบตี5 7 ชั่วโมงค่ะ ขึ้นฝั่งสำเร็จแล้วเรื่องนี้ชาวบ้านรู้ข่าวกันแทบทุกคนว่าทุกคนแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นต่างก็ออกมารับขวัญกันยกใหญ่กลุ่มของคุณอ้วนเองก็ไม่สามารถสรุปเรื่องราวแปลกประหลาดนี้ได้เรื่องราวการสำรวจก็เสร็จสิ้นลงเรื่องระบบนิเวศและการฟื้นฟูทุกอย่างสำเร็จผลแต่เรื่องที่คุณอ้วนและเพื่อนๆกับลุงมั่นและก็ไอ้เด็กหนุ่มคัดท้ายประสบมาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรถึงวันนี้เรื่องราวของผีพรายในทะเลน้อยก็ยังคงดำมืดอยู่แล้วก็ทุกๆปีนะคะมีเรื่องที่ว่านักสำรวจหายไปชาวบ้านหายไปดังอยู่เนืองๆแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ากลุ่มของคุณอ้วนนี่โชคดีมากที่รอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้แม้ว่าปริศนานี้จะยังคงเป็นเรื่องลึกลับที่จะต้องค้นหากันอยู่ต่อไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆรุ่นหลังเพราะว่าพวกผมคงจำกันไปชั่วชีวิตเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้กันค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ